dnia straconego. Jesteś zwierzyną, zgub myśliwego. Chcesz iść na chama, nic z tego. Nie ugryziesz chleba zbyt mocno spieczonego, a głodny padniesz i łóżą zmęczonego, zagubionego na szachownicy ludu pod upadłego. Chcesz tego? Sam odpowiedz słowo po słowie, a zrozumiesz i się dowiesz, że siła w sercu, nie mięśniach i głowie. Idź za jego głosem. Ty jesteś sportowiec, silnej woli człowiek. Słyszysz pogotowie, ktoś na ostrzu miecz, lecz nie umie nim władać i traci zdrowie. Lekiem nie chemia, a natura w chorobie. Masz ją w sobie, masz ją w sobie. Samuraj, jego miecz mocniejszy niż kula. Ona chmura, on wie jak atakować i gdzie bez pozabić. Samuraj, potrafi miło zostawić na godny sprawy. Los jest zbyt łaskawy, on nadal żyje. Możesz nie wyjść, jeśli się chce, całą żyjesz. Atakuj, bo zginiesz, atakuj, bo zginiesz. Kamień niepełna plaża, pozbieraj postacią ołtarza. Ustaw, oto usta, nie szukaj kupca. Stać się na przemówienie do lustra odbicia, w którym kości pustka. Decyzja prosta, nie rób skrzyżowań, bo czeka cię chusta. Jeśli iść trzeba, ukochaną zostaw. A wiosła do tej łajby zdobędziesz, wybijając z królewskiego lasu sarny. Śledczy czy karny, to nie twój cel. Jak masz czym, to się dziel, złapą co za ster. I siej, co dobre, pogodne, mądre, wygodne, niewiarygodne. Tem, co chłodne, ponure, głodne, niezgodne z twoim indeksem. Życie lepsze i ty kimś, twój czyn, obrót spraw. Tych naprowadzających na drogę zła spław. To nie kumple, a szaf, śmierdzący gnój. Samuraj zawsze zwycięsko kończy bój. A jego miecz, jeśli chcesz, może być twój. Na na na na, na na na na na na. Na na na na na na, na na na na na na. Samuraj, jego miecz mocniejszy niż kula. Ona chmura, on wie jak atakować i gdzie bez pozabić. Człowieku, tysiące możesz wziąć ze mnie przykładów. Choć jestem gorzkim owocem statu tego statu. Wąż bez jadu, w dżungli gadów. A jednak samuraj, zaostrzonym mieczem. Jak gołąb podróżny do adresata lecę. Odbierz świadomość, spójrz na pieczęć. Statua wolności jest symbolem ludzi bez pełnych teczek. Rymy skręczę, młodzież tymi zabawkami. Jak prądem pieszcze, pomyśl staruch w kolebce. Jesteś samurajem, GRZ na ucho ci szepcze. Sam badaj swoim mieczem, a zmienisz wszystko na lepsze. Wszystko na lepsze. Samuraj, jego miecz mocniejszy niż kula. Ona chmura, on wie jak atakować i gdzie bez pozabić. Samuraj, potrafi miłość zostawić na godny sprawy. Los jest bez łaskawy, on nadal żyje. Możesz nie wyjść, jeśli się chce, cały żyjesz. Atakuj, bo zginiesz, atakuj, bo zginiesz. Pokuta, odrutka, pokusy, a jej prawda zatruta. Skuta kajdanami, jesteś tuż przed komnatami. Ludzie na twarzy zem. Twarzami mogli być samurajami, wojownikami, losu rozkazami dyrygować. Ty zanim za mnie złapali, ty sam nie zdążył ich pochować. Rozumiesz? Czasami jest za późno, by zacząć coś od nowa.